Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 18 kwietnia, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Edwertowski, zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie egzamin gimnazjalny, który właśnie się zaczyna. Marcin Kierwiński z PO w Trójce o koalicji z Nowoczesną w sejmikach. I tajne spotkanie przedstawicieli USA i Korei Północnej. Dziś wiedza humanistyczna, jutro matematyczno-przyrodnicza, a w piątek język obcy. 350 tysięcy uczniów właśnie rozpoczyna egzamin gimnazjalny. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia gimnazjum, a od jego wyników zależy to, do jakich szkół ponadgimnazjalnych dostaną się uczniowie. Pomimo tego, że egzaminu jako takiego nie można nie zdać, to znaczy nie ma jakiegoś progu minimalnego, który trzeba osiągnąć, żeby egzamin zdać, to wielu młodych ludzi zdaje sobie sprawę, że wyniki tego egzaminu są brane pod uwagę w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Stanowią 50% kryterium rekrutacyjnego, więc zdecydowana większość, a na pewno ci, którym zależy na dostaniu się do tych najlepszych liceów czy techników, robią co mogą, aby egzamin napisać jak najlepiej. Mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych przypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w kwietniu, będzie go pisać w drugim terminie w czerwcu. Wyniki trzydniowych zmagań 15 czerwca. Koalicja Obywatelska Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej powstała w celu współpracy i to na wiele lat. Tak mówił w Trójce lider warszawskiej PO Marcin Kierwiński. Zapewniał też, że nikt w Platformie nie myśli o, tu cytat, pożeraniu Nowoczesnej. Tutaj nikt nie myśli w kategoriach ogrywania się. My zdajemy sobie sprawę, czego oczekują wyborcy. Od ponad 2 lat na każdym spotkaniu. Pierwsze podstawowe pytanie do nas, do polityków Platformy i Nowoczesnej jest takie. Kiedy się zjednoczycie? Tylko zjednoczona opozycja ma szansę odsunąć PiS od władzy. No i wyciągamy rękę właśnie do wyborców. Oni tego od nas oczekują. Kierwiński dodał, że oba ugrupowania będą chciały wystawić wspólnych kandydatów na prezydentów w większości miast, a jeżeli gdzieś nie uda się porozumieć przed pierwszą turą wyborów, to razem będą wspierać kandydata opozycji w drugiej. Ponad 1500 policjantów rozpoczęło rano przeszukania w różnych częściach Niemiec. Ruszyła operacja przeciwko gangowi, który przemycał do kraju Tajlandki i zmuszał je do pracy w domach publicznych, informuje dziennik Bild. Przeszukania trwają między innymi w Siegen, Dortmundzie i w Düsseldorfie. Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej Mike Pompeo spotkał się z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Jak dziś informują amerykańskie media, do tego tajnego spotkania doszło już w Wielkanoc w Pjongjangu. Tematem rozmowy Pompeo z Kim Jong-unem były warunki planowanego spotkania przywódców obu krajów. Donald Trump, który jeszcze w ubiegłym roku groził Korei Północnej ogniem i furią, tym razem mówi o władzach w Pjongjangu w zupełnie innym tonie. Naprawdę wierzę, że jest dużo dobrej woli. Dużo dobrego może się wydarzyć. Zobaczymy. Dodał prezydent Stanów Zjednoczonych, informując, że jego spotkanie z Kim Jong-unem planowane jest na początek czerwca. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Więcej odpadów ma być ponownie przetwarzanych, mniej ma trafiać na składowiska. Parlament Europejski zdecyduje dziś w sprawie przepisów, które mają doprowadzić do tego, by Europa stała się gospodarką zamkniętą, jeśli chodzi o odpady. Karol Surówka. W 2014 roku kraje Unii wytworzyły 2,5 miliarda ton odpadów. Z tego 7% to były odpady komunalne. Choć w ciągu ostatniej dekady ilość odpadów wytwarzanych przez Unię zmniejszyła się o kilka procent, według parlamentu trzeba kolejnych kroków. Do 2025 roku co najmniej 55% odpadów w Unii ma być ponownie przetwarzanych, a do 2035 mniej niż 10% ma trafiać na składowiska. Reszta ma być wykorzystywana do wytwarzania energii w ekologicznych spalarniach. Polska, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, nie wypada źle na tle pozostałych krajów Europy. Poziom recyklingu w Polsce to 44%. 37% śmieci trafia na składowiska. Unijnym mistrzem recyklingu są Niemcy. 67% śmieci jest tam ponownie przetwarzanych. Na składowiska trafia 1%. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Straż Leśna chce ukrócić ekstremalne rajdy urządzone przez kierowców quadów i krosów w lasach. Dlatego szykuje więcej patroli i kontroli. Chodzi o zapobieganie szkodom, zwłaszcza na terenach chronionych, wyjaśnia wicedyrektor Małopolskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Marek Kroczek. Poszą zwierzynę, poszą ptaki. Dla nich taki przejazd krosu jest stresem. Szczególnie teraz w okresie wiosennym, kiedy pojawiają się młode pisklęta. Może to spowodować, że po prostu matka opuści młode, ptak wyleci z gniazda. Może wrócą, ale może nie. Do końca tego nie jesteśmy pewni. Nadleśniczy ze Starego Sącza Paweł Szczegieł zapowiada, że nielegalne rajdy będą pod lupą strażników i w dzień, i w nocy. Nie tylko przy wjazdach do lasu, ale także wewnątrz kompleksów leśnych, różnego rodzaju zasadzki są organizowane tak, aby rzeczywiście skutecznie zadziałać. Za bezprawny wjazd do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł lub skierowanie sprawy do sądu. To był serwis Trójki. A teraz już sport, Adam Malecki. Arka Gdynia drugi raz z rzędu zagra w finale piłkarskiego Pucharu Polski. Arkowcy pokonali 1-0 Koronę Kielce, odrobili straty z pierwszego meczu i powalczą o trzeci w historii klubu Puchar. Gol, którego strzelił w 85. minucie Markus Vinicius da Silva, wprowadził euforię wszystkich kibiców żółto-niebieskich, w tym prezesa klubu Wojciecha Pertkiewicza. Nie wiem, czy kilometrów nie zrobiłem więcej niż Damian Zbozień, który zawsze sporo tych kilometrów robi, bo chodziłem jak tygrys w klatce. Mądrze zagraliśmy tą końcówkę, przetrzymaliśmy 3 minuty bodaj w narożniku. Nie wyglądało to pięknie, ale efektywnie i jedziemy do Warszawy. Arka czeka na rywala. Będzie to Legia Warszawa lub Górnik Zabrze. W Zabrzu było 1-1. Dzisiaj przy Łazienkowskiej legioniści z nowym tymczasowym trenerem będą chcieli wywalczyć awans. Mimo ostatniej porażki ligowej z Zagłębiem Lubin jesteśmy spokojni, przekonuje Michał Kucharczyk. Do meczu z Górnikiem podchodzimy tak jak do każdego innego. Jesteśmy bardzo zdeterminowani, chcemy wygrać ten mecz. Gramy przed własną publicznością, chcemy im odkupić ostatni mecz, bo zawiedliśmy nie tylko siebie samych, jednak najważniejsze, zawiedliśmy naszych kibiców. Wiadomo, że jest to mecz, który będzie toczył się własnymi prawami. Jest to już rewanżowy mecz półfinału Pucharu Polski. Wszystkie mecze do tego w Zabrzu wygrywaliśmy i dlatego znaleźliśmy się w półfinale. Początek meczu Legii z Górnikiem o 20.30. Dziś także drugi z półfinałów Pucharu Niemiec. Schalke zagra z Eintrachtem Frankfurt. Wczoraj Bayern Monachium rozgromił 6-2 Bayer Leverkusen, a 2 gole strzelił Robert Lewandowski. Emocje piłkarskie, a także siatkarskie. Tu też już czas na kluczowe rozstrzygnięcie na play-offy. Siatkarze rozpoczynają fazę pucharową. Pewne gry w półfinale są najlepsze w sezonie zasadniczym Zaksa Kędzierzyn-Koźle oraz PGS Krabbeł-Chatów, która zajęła drugie miejsce. O awans do półfinału Trefl Gdańsk zagra z Jastrzębskim Węglem. To spotkanie o 20.30, a Sekoresowia zmierzy się z Indyk Polem AZS Olsztyn. Początek o 17.00. Mistrza Polski poznamy na początku maja. Playoffy także za oceanem w koszykarskiej lidze NBA. W wysokiej formie jest drużyna Toronto Raptors, która po raz drugi pokonała Washington Wizards. Tym razem 130-119. Słabszy mecz Marcina Gortata spędził na parkiecie 12 minut, miał 3 zbiórki, jednak bez punktu. W rywalizacji ćwierćfinałowej jest 2-0 dla drużyny z Kanady. Po 2 zwycięstwa mają także Boston Celtics i New Orleans Pelicans. Celtics wygrali z Milwaukee Bucks 120-106, a Pelicans zwyciężyli na wyjeździe Portland Trail Blazers 111-102. Środa po porannych mgłach ze słońcem, tylko na wschodzie więcej chmur, a na północnym wschodzie możliwy przelotny deszcz. I tam chłodno, 14 stopni, w centrum 19, 21 miejscami na zachodzie. Najzimniej będzie nad samym morzem, lokalnie tylko 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pociąg LK ze stacji przez stację do stacji przez stację. Odjęcie z pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jaka malusia, jaka lekka, jak piórko. Teraz w sklepach Euro. Radka, lekka jak piórko. Do 50 rat 0%, bez żadnych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD, Samsung 55 talii, Smart za 51,98 miesięcznie. Laptop Dell, Intel Core i3, dysk 1000 za 35,98 miesięcznie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. W Lidlu promocje rozkwitają, a ceny spadają. Już teraz proszek Persil 2,8 kg, czyli aż 40 prań za 16,99. A pieluszki Lupilu różne rodzaje 37,99 za Jumbo Box. Już teraz w Lidlu.

Pora jest taka, że być może od tej porze spodziewają się Państwo raczej pytań o kawę, ale my dzisiaj o herbacie, bo będziemy odwiedzać Japonię nie tylko z Agnieszką Szwajgier około 10.30, ale także muzycznie, bo na przykład specjalne wydanie Nauki Słuchania przygotował Michał Margański, a w kuferku z piosenkami dzisiaj też sporo nawiązań, jak chociażby ta piosenka, od której zaczęliśmy. Jeśli Państwo sobie przypomną teledysk do Read My Mind, The Killers, to powstał on w Tokio. Jest tam nawet japoński Elvis w jednej z głównych ról i taki dinozaur z kreskówki, a teledysk był kręcony na ulicach dwóch tokijskich dzielnic, Shinjuku i Asakusabashi. Ach, te tokijskie wspomnienia, może i mnie się coś przypomni z tej podróży, a z Agnieszką Szwajgier, przypomnę, połączymy się około 10.30, ale nie samym sushi człowiek żyje. Przechodzimy też na wiosenną dietę z Katarzyną Pruchnicką. Ryszard Jaźwiński zaprasza na święto niemego kina dzisiaj, a jeszcze przed 10 odwiedzimy miejsce, do którego nie każdy może wejść. No i ja przed Państwem tańczę na linie, a to jest zadanie niełatwe. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to adres mailowy, 71335 to numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Przyda się także numer telefonu 22 i 7 trójek, bo będziemy mieli dla Państwa m.in. zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. A skoro przy koncertach jesteśmy, to kiedy w studiu Lutosławskiego w tę niedzielę grali Sting i Shaggy, przy Myśliwieckiej czarowała Julia Pietrucha. Drifting with the ocean's haze, sailors on a ship that sails. The sun is getting warmer and it's been so cold. But now the night's so hot and we stay up late, watching the waves, cold breeze in my face. And if the lighthouse bounces in the spot in the dark, hiding away, find ease in my mind that if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. And if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. Dream. Julia Pietrucha z płyty Postcards from the Seaside. Ten utwór nosi tytuł Sailor, a retransmisja koncertu Julii ze studia imienia Agnieszki Osieckiej wkrótce na antenie programu trzeciego. Proszę nasłuchiwać. A teraz słuchają Państwo audycji do południa, 9:20. Bałmi się, mamy się nie pomóc. Sprawiedliwi wśród narodów świata. Nazywam się Marcin Czapliński. Interesuję się historiami Polaków, którzy wykazali się wielką odwagą, ratując Żydów w czasie II wojny światowej. Izraelski Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu, Yad Vashem, odznaczył dotąd ponad 6700 Polaków. Stanowią oni ponad 1/4 wszystkich sprawiedliwych wśród narodów świata. Należy również pamiętać o tych, którzy pomagali, lecz nigdy nie zostali odznaczeni medalem. Zebrane przez Instytut Yad Vashem relacje przeczyta pan Jerzy Zelnik, którego bliscy byli i wśród ratujących, i wśród ratowanych. Mówmy o nich. Stefan Baluszewski. Mala Korenstein i jej kuzynka Maria Justman uciekły z warszawskiego getta podczas powstania w kwietniu 1943 roku. Dwie młode kobiety ukryły się w krzakach w Łomiankach, gdzie zostały odnalezione przez Stefana Baluszewskiego, żołnierza Armii Krajowej. Stefan był kolegą szkolnym Marii. Przynosił im do kryjówki jedzenie. Po tygodniu ukrył je w stodole u swoich rodziców. Miesiąc później Mala zdecydowała się poszukać bezpieczniejszej kryjówki. Stefan znalazł jej miejsce na wsi w okręgu siedleckim, gdzie została zatrudniona na roli i pracowała przez wiele miesięcy. Właściciel farmy wyrobił jej aryjskie dokumenty na nazwisko Janina Tuszkiewicz. Mala została zarejestrowana do pracy w Niemczech i pracowała tam do końca wojny. Maria pozostała ze Stefanem. Bojąc się zdemaskowania, wynajęli mieszkanie we wsi Dąbrowa, gdzie Stefan pracował jako nocny strażnik, a w ciągu dnia przebywał z Marią. W listopadzie 1944 roku musieli się przenieść do wsi Laski i pozostali tam aż do wyzwolenia. Po wojnie Maria poślubiła Stefana. Doczekali się 7 dzieci. W sierpniu 1992 roku Stefan Baluszewski został uhonorowany tytułem Sprawiedliwy wśród narodów świata. Od kilku miesięcy prezentowaliśmy Państwu portrety sprawiedliwych o tej porze w środę w dopołudnie. Ten był ostatni. Jutro 75. rocznica wybuchu powstania w warszawskim getcie. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju.

Zapraszamy do reklamy. Tworzysz rzeczy wyjątkowe. Zawsze sięgasz po więcej i odważnie realizujesz najśmielsze wizje. To nas łączy. Podnieś prestiż swojej firmy z Lexusem. Teraz sportowy sedan Lexus IS o mocy 245 koni mechanicznych z automatyczną skrzynią biegów w standardzie dostępny jest już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swoją starą lodówkę na nową, Misiu. 500 zł taniej. Ty też wymień swoją starą lodówkę na nową, energooszczędną lodówkę No Frost w Media Expert. Teraz taniej nawet o 500 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 29 minut pozostało do 10. Informator ekonomiczny. Środa, informator ekonomiczny Arkadiusz Rzekiel. Witam. Dziś naszym gościem w programie jest Tomasz Wróblewski, Warsaw witam. Enterprise Institute. Witam panie Tomaszu. Dzisiaj Główny Urząd Statystyczny poda ważne dane makroekonomiczne. Chodzi o zatrudnienie i wynagrodzenie w przedsiębiorstwach. Czego możemy się spodziewać? Rośnie i jedno i drugie? Myślę, że zatrudnienie rośnie, chociaż już rzeczywiście jakby siła, poziom wyporności, przyjmując dane Eurostatu na poziomie 4,1 bezrobocie, to rzeczywiście jest ono blisko swoich możliwości optymalnych i prawdopodobnie będziemy już dopychać jednak siłą roboczą z Ukrainy, Białorusi i ze wschodu. Ceny natomiast będą rosły i to na pewno to zobaczymy. Może one będą nierówne w rozmaitych sektorach, będziemy pewne zaburzenia mieli, jeżeli chodzi o paliwa. Będziemy mieli prawdopodobnie w niektórych sektorach żywnościowych spadki, ale płace na przykład no będą stopniowo rosły. Wynagrodzenia będą rosły. Tak. No, skoro o wynagrodzeniach, to jeszcze się na chwileczkę przy tym zatrzymamy. Bowiem koszty świadczeń pozapłacowych też rosną. Chodzi mi tutaj o benefity dla pracowników. W dzisiejszej Rzeczpospolitej przeczytałem, że pracodawcy, żeby przyciągnąć do siebie pracowników, nie kuszą już tylko właśnie wysokimi zarobkami, ale różnego rodzaju benefitami. Do takich benefitów na przykład, to mnie rozśmieszyło troszeczkę, na przykład darmowy bar piwny. Dla pracowników oczywiście po godzinach pracy, a jakże? Ja no zawsze się zastanawiam, czy to te takie dodatki, bonusy są dla tych, którzy mają się zatrudnić, czy dla tych, którzy już pracują, żeby trudniej było im odejść. To troszeczkę jak taki program lojalnościowy. Tak? Mam tutaj dobrą opiekę medyczną, mam bar piwny, mam tenisa dla dzieci, ileś rzeczy, z których będę musiał zrezygnować i teraz do których się przyzwyczaiłem. Zacząłem na przykład korzystać z siłowni, a nowa firma nie proponuje. Dostaję 100 zł więcej, no ale to akurat było wygodnie blisko domu. Także to ja to odbieram jako próba zatrzymania pracowników, ponieważ to coś mówili, rosną płace, wynagrodzenia, ale rośnie też rotacja. Pracownicy są coraz bardziej, coraz pewniejsi siebie, chętnie zmieniają, próbują nowych miejsc pracy, sił w nowych miejscach, gdzie mogą rozwijać się i robić karierę. Także to chyba podobny problem ze ściąganiem nowych pracowników, pracodawcy mają z ich zatrzymywaniem. Także jeżeli chodzi o... tak samo będzie chyba działał ten nowy program PPK, czyli tych funduszy emerytalnych pracowniczych, gdzie też pracodawcy, dając na przykład więcej niż to obligatoryjne 1%, dając na przykład 1,5-2% swoim pracownikom tego ich wynagrodzenia, wpłacając na fundusz emerytalny, będą starali się ich uwiązać i utrzymać dłużej w pracy. To jest bardzo, bardzo dobrym efektem, znacznie lepszym niż sztuczne podnoszenie płacy minimalnej, niż utrudnianie zwolnienia pracowników. Chcemy, żeby to pracodawcy sami z siebie starali się podnosić warunki i jakość pracy. A wracając do tej rotacji, to nie wiem, czy pan pamięta, panie Tomaszu, był taki czas w Polsce, gdzie czym biedniejsze CV, w sensie miejsc, w których się pracowało, tym lepiej było, prawda? Bo to był podejrzany człowiek, który tak często zmieniał pracę. A dzisiaj to jest odwrotnie. Dzisiaj, jeśli pokazujemy, że pracowaliśmy i tu, i tu, i tu, świadczy właśnie o tej mobilności. No tak, tylko jeżeli ta mobilność jest taka, że zmieniamy 2-3 razy w roku pracę, to dalej jest już podejrzany. No właśnie, to już bez przesady. No ale my tak sobie tutaj o tych wynagrodzeniach, o pracodawcach, o pracownikach, a wygląda na to, że Polacy coraz więcej mimo wszystko mają tych pieniędzy w kieszeni, bo proszę sobie wyobrazić, że ostatnio, i tu też przeczytałem to w Rzeczpospolitej, wydatki na biżuterię, drogie alkohole rosną 2 razy szybciej niż gospodarka. Wydajemy coraz więcej pieniędzy na te wszystkie świecidełka. No, mam nadzieję, że to wynika z tego, że Polacy polubili piękno, bardziej dbają o siebie nawzajem, bo rozumiem, że biżuterię też kobiety mogą kupować mężczyznom, ale No mężczyźni to przede wszystkim zegarki. Na zegarki wydają strasznie dużo pieniędzy. Natomiast wraz ze wzrostem gospodarki, i tego prawdopodobnie premier Morawiecki nie chciałby usłyszeć, będzie tak, że gdzieś tam rosła szara strefa. Tak? I to jest też sposób na uciekanie w szarą strefę, bo jednak zegarki, wiele z tych produktów można kupować za gotówkę. Firmom jubilerskim już trudno wykazać, że czegoś nie sprzedały i to mają w księgach i tę sprzedaż widzimy. Także też bym zwracał uwagę na to, że ograniczyły się możliwości inwestowania w szarej strefie, jeżeli chodzi o paliwa, przemyt papierosów, jeżeli chodzi o rozmaite kupowanie mieszkań za gotówkę. Także nie byłbym zaskoczony, że to jest też część szarej strefy. No na pewno więcej pieniędzy w portfelach zostanie tym, którzy mają kredyty we frankach, ponieważ kurs szwajcarskiej waluty przebił poziom 3 złote 50 groszy. Poniżej tego kursu dzisiaj było 3,47. Tak? Sprawdziłem właśnie przed wejściem do studia. Jest 3,47. Tak niski kurs ostatnio był notowany przed świętami Bożego Narodzenia. Uwaga, 2014 roku. No czyli mamy znowu Boże Narodzenie. No. Jest to zaskakujące dla tych, którzy wyłącznie obserwują franka szwajcarskiego. Jest to jednak także w relacji do euro. Euro gwałtownie podnosi się w stosunku do franka i także wzmacnia się względem dolara i to jest jakby dość pochodne, charakterystyczne dla zachowanie dla franka. Natomiast jest jeszcze kilka czynników zewnętrznych, na które zwraca się uwagę. To jest nałożone sankcje na Rosję. Rosyjskich oligarchów, tak. Aha, naprawdę. No tak. Powodują, że obawiają się instytucje, na przykład firmy w Szwajcarii, których inwestowały poprzez banki inwestycyjne rosyjskie rodziny, obawiają się, że zostaną także dotknięte sankcjami, bo jeżeli Amerykanie wykażą tą współpracę. Mamy już kilka firm szwajcarskich, których wyproszono, że tak powiem delikatnie, inwestorów rosyjskich w obawie, że firmy stracą kontrakty w Ameryce. Mamy także rosyjskich inwestorów albo tych, którzy deponowali pieniądze w bankach szwajcarskich, którzy się obawiają, że Amerykanie wcześniej czy później położą łapę na tych pieniądzach rosyjskich w Szwajcarii, tak jak zmusiły rządy Szwajcarii, żeby ich banki oddawały pieniądze amerykańskich podatników. Także stąd ta ucieczka od franka szwajcarskiego, z tego może też wynikać. No i wreszcie, powiedzmy sobie, też złoty się wzmocnił dzięki ostatniej decyzji Standard & Poor's, notowaniu podniesienia polskiej wiarygodności wypłacalności do pozytywnej, tak, ze stabilnej. To na koniec taka ciekawostka, która podbudowuje, bo polska stocznia montuje największy prom hybrydowy świata. Kolor hybryd, bo tak się będzie nazywał, wypłynie latem 2019 roku. Kilka danych. 160 metrów długości, szerokość ponad 27 metrów, 2000 pasażerów na pokładzie i 500 pojazdów. Prom budowany jest dla norweskiego armatora. No, kupę stali, kupę spawania, potem się dziwimy, że brakuje spawaczy w Polsce. Nie, ale fantastycznie, że polskie firmy są w stanie zabezpieczyć dla siebie kontrakty tej jakości, tej klasy. Ta konkurencja rzeczywiście w stoczniach nie jest już tak wielka jak kiedyś, no ale dobrze być wśród liderów. My podejrzewam, że nie robimy tego silnika hybrydowego, tak, co by było, na czym by była największa marża, ale marka zostanie i będziemy świecić w portach. Tomasz Wróblewski, Arkadiusz Rzekier. Dziękujemy. Miłego dnia. Do usłyszenia.

Nie wiem, czy to jest tradycyjny japoński instrument muzyczny. Mnie to brzmi jak dzwonki, ale od Yokohamy do Fujisawy to drugie miejsce ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego. Wciąż oczywiście ten utwór jest w zestawie do głosowania. A w piątek premiera trzeciej płyty czwartego tenora Artura Andrusa, Sokratesa 18. Taki tytuł nosi ten album. I parę piosenek z radiowym rodowodem się na nim, z tego co wiem, znalazło. 10 minut pozostało do 10. Koleżanka Darmetko, która zwykle pojawia się o tej porze w środę do południa, jest wciąż wiosennie niedysponowana, więc z pewnym sentymentem wracamy dziś do sygnału oznaczającego wizyty w niezwykłych miejscach. W poszukiwaniu skarbów do piwnicy Lalek, białostockiego teatru Lalek, który jest jednym z najstarszych w Polsce i obchodzi w tym roku swoje 65-lecie, wybrała się Natalia Grzeszczyk. Mój skarbie. Zabieraliśmy państwa już do różnych skarbców. Były klejnoty koronne, były garnce pełne złota, ale w takim miejscu jeszcze nie byliśmy. Znajduje się ono w piwnicach białostockiego Teatru Lalek. Duchy, czarna dama chodzi. Nie byłam sama w piwnicy Lalek. Ale ze strachu? Nie wiem. A ja wprost przeciwnie, to nie znaczy, że ja uwielbiam ciemności. O, jesteśmy przy drzwiach z napisem piwnica Lalek. I to już tutaj? Tak. Kiedyś nawet drzwi skrzypiały, teraz nie wiem, ktoś nad gorliwił, wie, wziął na oliwiu te drzwi, fajnie jak się otwierają. Anna Gołębiewska, rzemieślnik teatralny. Lilia Bakan, rzemieślnik teatralny. Kaczka działaczka. To jest właściwie chyba najstarsza lalka, ta kaczka działaczka. Tak mi się wydaje. Potem Tygrys Pietrek jeszcze, to też z tej generacji. To jest tak. No kto jeszcze? Zwyrtała. Nowe szaty króla, Ula z pierwszej B. To takie lata 50., końcówka lat 50. i 60. B pamięta pana Wilkowskiego. W całej tej historii, tych 65 lat, przewijała się masa ludzi, ale były czasy, momenty takie, gdzie było więcej, powiedzmy, jednego scenografa czy drugiego. I jak duet był kiedyś. Tak jak duet. Krzysztof Rau i Jurkowski. Jurkowski. Ale też był Kilian i Wilkowski. Wilkowski. Także tak, były takie duety. Chociaż teraz też jak gdyby się trochę tworzy, bo jest Aigner, jest Hubiczka, Czech, też robią ostatnio z premierem, mieliśmy przecież. Właściwie no nieraz tak te duety wychodzą. Tak, mamy też kosz, który był ożywiony w pewnym momencie, przypomina obrazy Archibolda. Tak, te z warzyw poskładane. No są sympatie. Ja na przykład są lalki, które po prostu jak świętość, są dla mnie tak ważne, są tak bliskie i kojarzą mi się, no... Tak, z serca. Tak, tak, że one są takie, są nam bardzo bliskie. Na przykład tutaj jest Komedia Pietruszki, jeszcze pani Piekarska to robiła, ale już teraz nie ma. Taki był biedny chłopak, właśnie z tej sztuki, który miał tylko 3 drewniane guziki. Ja po prostu byłam zakochana w tej lalce. Lubię to robić bardzo. Ciągle mam nadzieję, że gdzieś będzie nowe wyzwanie, że będzie jakaś jeszcze inna, jeszcze lepsza może lalka. Ale zawsze miło mi. Przychodzę tutaj do piwnicy czasami z dziećmi, z grupami do zwiedzania i właśnie wtedy tak czasami się zastanawiam, jak to jest możliwe, że przez tyle lat to wszystko tak trwa i że może wzbudzać tyle emocji, że może się tak bardzo podobać. A że wkładamy przy tym serce, no to chyba tak, jest ale dobrze. Tak, robimy to, co lubimy. To jest takie bardzo ważne, jak się całe życie robi. O, całe życie. No, tak się założyło, że jesteśmy najstarszymi w tej chwili pracownikami w Teatrze Lalek i to dotyczy właśnie pracowni. Ja 49 lat. Pierwsza praca po szkole plastycznej. Ania! 39, za chwilę 40 lat pracy. Ja wiem, że panie pewno często słyszą to pytanie, ale jedna lalka, ile to jest czasu? Jak my to tłumaczymy? Ja przynajmniej... Zespołowa, prawda? Praca zespołowa. Nie ma tak, że ktoś dostaje jedną lalkę i robi. Tak, no. Jest taka reakcja łańcuszkowa. I im szybciej to wykonamy, to no, łatwiej aktorom jest grać, bo wchodzą na próby już z gotowymi elementami. Bo jeśli mamy zobowiązanie, że lalka musi powstać w ciągu 2 dni, no to uruchamiamy siły i robimy w ciągu 2 dni. Też jeszcze przecież w trakcie trwania prób może być tak, że lalka, mechanizm jest pomyślany tak, że gdzieś rączka zgina się nie tak, jak powinna. Tak, trzeba to zmiany, oczywiście, bo każdy aktor też ma różny sposób prowadzenia lalki. Ktoś ma zaczep niżej w głowie, jak na przykład solikowym, gdzieś tam po prostu i potem wraca lalka do pracowni i znowu dopasowujemy tak samo, czy jak pacynkę. To, nawet długość kija w kukle tak. Ma znaczenie. Tak, tak. I to musi być dopasowane to troszeczkę jak rękawiczki. Aktor musi mieć komfort grania, bo to jest bardzo ważne dla niego, że jeśli ma ręce uniesione do góry przez